Na mwimetimia saa 7 na dakika 20 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 6 na dakika 20 jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu kuifuata taarifa ya habari ya mchana tunayoanza kwa muhtasari wake. Viongozi tawala waombwa kuruhusu mikutano ya vyama vya kisiasa kufanyika katika mazingira ya huru na wazi. Wanafunzi zaidi ya 5,000 waturuka masomo katika muhula wa kwanza mkoani Kayanza, afisa elimu afichua hayo. Na katika habari za kimataifa, mabomu yaipiga Somalia kabla ya mkutano wa viongozi wa Afrika Mashariki. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kubwimana kwa ushirikiano na Chancellor Mugisha. Karibuni nyote. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Karibu tena. Wanafunzi zaidi ya 5,300 wanadaiwa kuacha masomo mkoani Kayanza katika muhula wa kwanza wa shule. Afisa elimu mkoani humo anataja baadhi ya sababu kama watoto wanaochangamkia kwenda katika miji wasiojua thamani ya masomo, wanaofanya biashara ndogo ndogo. Anaomba wadau wa elimu mkoani kuhimiza wanafunzi kuhusu umuhimu wa kusoma. Kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva ana ripoti zaidi. Takwimu zinazotolewa na idara ya elimu mkoani Kayanza zaonyesha kwamba idadi ya wanafunzi 5,367 waliacha shule muhula wa kwanza wa mwaka wa shule huu. Takwimu hizo hizo zinaonyesha pia kuwa wanafunzi hao waliohama shule 4,883 ni waliokuwa wakiendelea na masomo yao ya shule ya msingi, huku 163 wakiwa wanasoma katika shule ya sekondari. Zaidi ya wanafunzi hao, kuna ripotiwa pia idadi nyingine sio kubwa sana ya wanafunzi waliokuwa wanasoma katika kitengo cha ufundishaji Enseignement technique kwa Kifaransa na kitengo kingine kile cha ufundishaji wa kazi Enseignement de métier kwa Kifaransa. Katika wanafunzi waliohama shule Kayanza muhula wa kwanza wa mwaka wa shule huu, 23 ni wasichana waliokuwa wajawazito. Tulipomhoji kiongozi wa idara ya elimu mkoani Kayanza juu ya swala hilo la wanafunzi kuiacha shule, alielezea kwamba baadhi ya sababu ni umaskini katika familia, kutojua umuhimu wa shule kwa wanafunzi, uhamiaji mjini kwa wengine wakitafuta kazi, bila kusahau wengine kushughulikia uchuuzi wa bidhaa rejareja. Desiria Tungimana ila na kemea vikali tabia ya baadhi ya wazazi ambao hawashughulikie vilivyo elimu ya watoto wao. Kwa niaba yake, shule ni msingi wa kujenga vizuri maisha ya siku za mbele kwa wanafunzi. Walimu na wazazi tuliozungumza juu ya jambo hilo la kuhama shule kwa wanafunzi mkoani Kayanza walisema kwamba vijana wanafunzi wa leo wanashughulikia kazi zinazoingiza kipato cha pesa kuliko kazi za shule. Mwaka wa shule uliopita, idadi ya wanafunzi zaidi ya 19,000 ndio waliacha shule mkoani Kayanza. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Shukran Patrick Nsengiumva. Kutoka kaskazini mwa Burundi tuelekee kusini mwa nchi, ambapo biashara ya mahindi mabichi katika masoko yasiyo rasmi pamoja na kuyachoma kwenye barabara vimepigwa marufuku mkoani Rumonge tangu Jumane hii. Hayo huchomoza katika tangazo lililotolewa na gavana Rumonge hapo jana. Katika tangazo hilo, Leonard Niyonsaba anaeleza kuwa watakaotaka kula mahindi watayachomea nyumbani. Aidha, gavana Niyonsaba amekumbusha kuwa ili mtu auze kisamvu sharti awe na ruhusa iliyotiwa saini na nyumba 10 ambaye anajua alikovuna majani ya mihogo. Waliokuwa wanafanya biashara hiyo wanasema kuona tegemeo jingine katika kujikimu, licha ya gavana kutetea hatua hiyo kama kuzuia visa vya wizi na ufujaji mavuno. Na kaskazini mwa Burundi pia, walemavu wa vita wanasema kukabiliwa na changamoto chungu nzima mkoani Ngozi, zikiwemo kwa wia vigumu kutembea wanapokwenda kubadilisha miguu bandia waliopewa, ambayo wanaweza kuwa haikidhi vigezo. Wanakosoa kuwa wengine hupewa miguu iliyo na kipande cha godoro. Wamewasilisha kero hizo kwa waziri wa ulinzi na wapiganaji wa zamani Jumatatu hii. Aretliberi Mutabazi amewaomba kuchunguza wakiwa bado Bujumbura endapo wanapewa miguu iliyo kidhi vigezo na kutoa taarifa kwa viongozi wao ili kupatia suluhisho swala hilo. Na hali ya shirika la mawasiliano Econet leo kuwa na deni kubwa ilisababishwa na upuuzi wa taasisi za mamlaka ya mapato. Ni maelezo yake Kefa Nibizi, kiongozi wa chama Kudibu Ilage Jandadai. Mwanasiasa huyo anaomba kutofungwa kwa shirika hilo, akieleza kuwa kunaweza kuleta athari kwa nchi na watumishi wa shirika. Anapendekeza uwepo wa mazungumzo kati ya pande mbili husika. Na wizara ya mambo ya ndani inawataka viongozi tawala kurahisishia vyama vya kisiasa kuandaa mikutano kwa uhuru na wazi. Katika waraka aliotumia magavana na meya wa jiji la Bujumbura Jumane hii, waziri Martin Niteretse ameifafanua kuwa viongozi wa vyama hivyo hawataomba ruhusa bali watajulisha utawala. Aidha, amewaomba kufuatilia uheshimishwaji wa bei za nyama nchini kati na jijini Bujumbura. Mbali na hayo, amewataka kutovumilia nyumba zilizoezekwa kwa nyasi hata wasiruhusu kufanyiwe sherehe za harusi. Taarifa hii ikipatikana tutailejelea baadaye. Na watu wanaotumikia katika sekta ya kilimo na ufugaji watarahisishiwa kupata mkopo kulingana na Benki ya Maendeleo Bende pamoja na mfuko Figa wa dhamana katika kilimo na ufugaji. Edward Norma Bigendako, kiongozi wa Bende, na Orga Gloria Nyamundu wa Figa wamethibitisha hayo Jumatano hii mara baada ya kusaini makubaliano ya ushirikiano. Benki Bende inafahamisha kuwa riba itakuwa 8%, huku mfuko Figa ukieleza kuwa mtu atakayepewa dhamana sharti awe na hekta zaidi ya 2. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Kinshasa. Muda mfupi baada ya kutua Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Papa Francis ambaye ni kiongozi wa kanisa Katolika duniani alitoa hotuba iliyojaa shutuma kali za unyonyaji wa rasilimali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kali nyingi, sio tu kwa nchi hii bali pia bara la Afrika. Alizungumza juu ya mnaso wa kisiasa unaotoa nafasi kwa ukoloni wa kiuchumi ambao alisema ulikuwa sawa na utumwa. Katika sehemu ya hotuba hiyo iliyopokelewa vyema zaidi, aliambia dunia kutambua maafa ambayo yamefanyika nchini humo na kuheshimu kikamilifu watu wa hapa. Mwanzo wa kunukuu: iache Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, toweni mikono yenu Afrika, acheni kuisakama Afrika, sio mgodi wa kuvuliwa au eneo la kuporwa, mwisho wa kunukuu. Papa Francis alisema na kupiga makofi akimaanisha rasilimali nyingi ambazo zimeleta mingi ya migogoro na vifo kwa nchi hiyo. Kulingana shirika la habari la Uingereza BBC, walakin Papa hakurejelea haswa jukumu lililofanywa na wakoloni wa Katoliki wakiungwa mkono na maagizo ya kihistoria kutoka Vatikani na ukatili waliofanya nchini humo. Zanzibar. Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi amewaomba wafanyabiashara nchini kupunguza bei za bidhaa haswa vyakula kwa nia ya kuwapunguzia ukali wa maisha wananchi wa kipato cha chini. Daktari Mwinyi alisema haijawahi kutokea mchele kupanda bei kwa kilo kuwa shilingi 3,000. Wafanyabiashara kwa upande wake wameomba kupunguziwa baadhi ya ushuru wanaotozwa na serikali. Hali ya ndani si nzuri. Sisi tuone tabu mwananchi wa kawaida kununua mchele kwa 3,000. Mchele huu 2 years ago wakati sisi tunaingia madarakani ulikuwa 1,700. Leo tunakaribia double the price. Inaumiza watu. Pamoja na bei nzuri iliyoko bara, tukubali kukosa hiyo faida kwa kipindi hichi. Tushushe bei ya ndani. Lakini kubwa nalotaka kuliomba kwenu wafanya biashara, kama sababu kuu ya bei kupanda ni uhaba wa bidhaa, hebu sasa hivi tufanye utaratibu wa kuleta meli kubwa. Tusilete tani 5,000, tani 3,000, tulete tani 30,000. Naam, sauti hiyo ya rais wa Zanzibar ni kwa mujibu wa kituo cha television cha Azam TV. Mogadishu. Milipuko ya mabomu imelipuka katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu, huku viongozi wa kikanda wakikusanyika katika mji huo kujadili mashambulio ya pamoja dhidi ya kundi la wanamgambo wa Al-Shababu. Kulingana na shirika la habari la Uingereza BBC, milipuko minne ilipiga maeneo yaliyopo karibu na kasri la rais lenye ulinzi mkali. Hakuna taarifa kuhusu majeruhi. Viongozi wa Kenya, Ethiopia na Djibouti wanafanya mkutano huko Jumatano kufuatia jeshi la Somalia kuyateka hivi karibuni maeneo yaliyokuwa yamenyakuliwa na wanamgambo wa Al-Shabaab. Al-Shabaab bado wanadhibiti eneo kubwa la Somalia na bado wanafanya mashambulio katika maeneo mbalimbali ya Somalia ikiwemo mji mkuu Mogadishu, lakini wamepoteza eneo tangu serikali inayosaidikiwa na vikosi vya Marekani na Afrika kufanya mashambulio mwezi Agosti. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hizi za kimataifa, naona kidogo upande wa mtambo unaonyesha kuwa taarifa ambayo nimekuahidi kuwa tutailejelea imepatikana, ambapo viongozi tawala wanatakiwa na wizara ya mambo ya ndani kurahisishia vyama vya kisiasa kuandaa mikutano kwa uhuru na wazi. Katika waraka aliyotumia magavana na meya wa jiji la Bujumbura Jumane hii, waziri wa mambo ya ndani Martin Niteretse amefafanua kuwa viongozi wa vyama hivyo hawataomba ruhusa bali watajulisha utawala. Aidha, amewaomba kufuatilia uheshimishwaji wa bei za nyama nchini kati na jijini Bujumbura. Mbali na hayo, amewataka kutovumilia nyumba zilizoezekwa kwa nyasi hata wasiruhusu kufanyiwe sherehe za harusi. Moize Misago anatusomea mengi katika waraka huo. Katika waraka huo, waziri wa mambo ya ndani anawataka viongozi hawa wa utawala kutekeleza hatua zote zinazochukuliwa wakati wa ziara za mawaziri wa serikali. Miongoni mwa hatua hizo ni kuandaa mara moja kwa wiki Jumatatu kwa magavana mikutano ya usalama ili kutathmini hali katika sekta tofauti za mikoa yao pamoja na viongozi wa matarafa Jumanne za kila wiki. Kuendeleza ziara hizo katika matarafa, mita pamoja na vijiji ili kutafutia suluhu matatizo yanayokumba raia na wasipotezi imani ya viongozi, anazidi na kubaini waziri wa mambo ya ndani. Katika waraka huo wa kurasa tatu, waziri wa mambo ya ndani anapendekeza kuiwanisha bei ya nyama kwa kilo moja katika mikoa kama vile katika manispa jiji la Bujumbura, ambapo kilo moja hiyo inagharimu 11,000 kwa nyama isiyo na mfupa na 10,000 kwa kilo moja ya nyama ya mfupa isipokuwa kwenye bucha za kisasa. Watu ambao wameonyesha tabia kutoheshimu bei za vinywaji vya brarudi pamoja na bidhaa za saruji za Buseko lazima waondolewe kwenye orodha, kama tunavyozidi na kusoma katika waraka huo. Daima katika waraka huo, viongozi wa utawala lazima wapige vita vikundi vyote vinavyopora raia pamoja na aina yote ya kamishna. Martin Niteretse, waziri wa mambo ya ndani, anapendekeza viongozi wa utawala hao kurahisishia vyama vya kisiasa kuandaa mikutano yao kwa uhuru. Katika kutekeleza uhuru wao huo, wanawafahamisha viongozi wa utawala lakini hawaombi kibali. Kuhusu masoko, ni lazima yote yaandaliwe kwa namna ya kuruhusu magari ya zimamoto kupita ndani ya siku 7 baada ya kupokea waraka huu. Hata hivyo, hakuna mfanyabiashara ambaye ana haki ya kukodisha kwa nafasi yake au duka katika soko la tarafa au la serikali. Kwa upande mwingine, kila mfanyabiashara atalazimika kusaini mkataba na tarafa mnamo siku 7 ili kuendesha biashara kwenye kiwanda sokoni. Kwa ushirikiano na kamishna wa jeshi la polisi kwenye ngazi ya mkoa, viongozi wa utawala lazima wafunge vilabu vyote pamoja na migahawa vyenye havina usafi au vyo, ikiwa ni pamoja na hoteli ambazo hazikidhi masharti. Kwa kuhitimisha waraka huo, waziri Martin Niteretse anafahamisha kwamba hatua hizo zote zitafanywa tathmini iliyopangwa kufanyika mwishoni mwa Machi mwaka huu. Naam, kwa sauti hiyo ya Moize Misaga, taarifa ya mchana haina cha ziada. Shukrani kwa wewe ambaye umeitega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Shukrani pia kwa mafundi wa mitambo ambaye alikuwa Alphonse Kugimana akishirikiana na Mugisha Santera, Chancellor kumradi. Tunawatakia kila laheri. Sana.